أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة المؤمنون سلور حسیو دیدے پوری دری حسی بیان شلی دا دین ورستو تراخیر دا سورة پوری سلورم باب دے سلورم ایسر پدی کشپک دلائل عقلیا پا مسرہ توحید اللہ تعالی بنی بیانی بیا زجر دے پہ انکار دباس بعد الموت. کم خلق چیر قیامت نے انکار کیا گی تو زورنی اللہ تعالی بیانے بیا درے آداب بیانی گی رپار دا دعوت دا داعی دا حق دا پارا اللہ تعالی آداب بیانے بیا تخویفی دنیاوی او مختصر بشارت دے و حالات دا عذاب دا آخرت بیانی او دا غیر پارا و اسباب بیانی پا آخر دا صورت کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالی او اختتام دا صورت پا دعا سرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اخیر کی مسئلہ توحید او اختتام دو صورت پا دعا سرا هو الذی انشأ لکم السمع واللہ تعالی غزات دے چھ پیدا کر دی ستاسو دو پارا و گنا ولا بصار استرگی ولا پیدا زلنا قلیل ما تشکرون دیر لگتا سو شکر کوئی دا دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بل و گنا دل اللہ تعالیٰ پیدا کری دی استرگی اللہ تعالیٰ دغسی زنون دل اللہ تعالیٰ پیدا کری دی در اللہ سر بیا شرکو لی کوئی ربط دا دی آیتونو دوان قبل سر دار مکی آیتونو کی اللہ تعالیٰ تذکیر بی ایام اللہ ذکر کو در اللہ تعالیٰ دا عذابونو ذکر وشو مکی مشرکانو منی اللہ تعالی عذابون راوستیو نو دی آیتونو کی وس اللہ تعالی تذکیر بی آلاء اللہ ذکر کی اخو قرآن استلا دا کل تذکیر بی ایام اللہ اللہ تعالی خپل عذابون خلق توریادی چی پلانی قوم او پلانی خلق میدا سی تباہ کریو نو دا تذکیر بی ایام اللہ او کل اللہ تعالی ذکر کی تذکیر بی آلاء اللہ دا اللہ تعالیٰ نعمتونا خلقو تا اللہ تعالیٰ خپل نعمتونا وریادی نو سے ربط دما قبل سر بالکل آسان چھو مخ کی آیتونو کی اللہ تعالیٰ تذکیر بی ایام اللہ ذکر کا چاچی دا اللہ دین نلے ما نلے آغا اللہ تعالیٰ تبا کری دی نو اس اللہ تعالیٰ تذکیر بی آلاء اللہ کی چی دا نعمتونا برمانی کری دی دا ربط چھو نما قبل سر تفسیر معارف الفرقان دا ربط ذکر کرے دی بیاو گوری دی آیات کی اللہ تعالی دا دریو سیزونو تخصیص کرده دی اللہ تعالی حق ازاد دی چی ستاسو رو پار غوگونو پیدا کرده دی ستاسو رو پار استرگی پیدا کرده دی او ستاسو رو پار ازرونو پیدا کرده دی قلیل اما تشکرون دیر لک شکر کوای تاسو نو نعمتونا دا دری سیزونو خویازی ندی انسان لی اللہ تعالی لسنم پیدا کرده دی پوزم پیدا کرده جبم پیدا کرده پیم پیدا کری نو علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی ردیر پراوجہ ذکر کرے وی خص صحابی ذکری اللہ تعالیٰ دا دی دریو سیزنو تخصیص ولی ہوکا دائی خاص ولی یاد کلل خص صحابی ذکری لئنہا یتعلق بها من المنافع الدینیتی والدنیویتی لئنہا یتعلق بها من المنافع الدینیتی والدنیویتی ما لا يتعلق بغیرها دینی او دنیوی فائدې د انسان په بدن کې پر دریو چیزونو پورې چې څومره متعلق دي نو دومره په بل څه پورې نه دي. غوږونه، سترګې او زړونه دنیوی او دینی پیدې چې په دې دریو چیزونو پورې څومره متعلق دي د انسان په بدن کې نور دومره پیدې په نور چیزونو پورې نه دي متعلقه، لکه څومره چې په دې پورې متعلقه دي. تفسیر مدارک دغه ذکر کړی او هو الذی او خاص الله تعالی هغه ذات دی انشارکم السمع چې پیدا کړی دي ستاسو دفاره غوږونه او ابصار او سترګې او الافید او زړونه قلیلا ما تشکرون ډیر لږ شکر کوئ تاسو. او هو الذی دویم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او هو الذی او خاص الله تعالی هغه ذات دی زراکم فی الارض چې خواره کړی یې تاسو په ځمکه کې و الیه تحشرون او خاص هغه ته جمع کړلی شئ. الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو په ځمکه کې خواره کړی یې نو دغه الله تعالی دی بیا به هغه ته جمع کړلی شئ په قیامت کې. وهو الذی یحیی و یمیت دا دریم دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې. وهو الذی او خاص الله تعالی هغه ذات دی یحیی چې ژوندی کول کوي و یمیت مړ کول کوي. ولهو اختلاف اللیل والنهار او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی بدیدل د شپې و نهار یو د ورځې د الله په اختیار کې دی د شپې او د ورځې بدیدل را بدلیدل. تفسیر جلالین او دغسې نور و ډیرو مفسرینو په دې دوه درې معنی ذکر کړی دي ځان په هغې باندې پوه کړي. خاص د الله په اختیار کې دي بدلیدل د شپې او د ورځې بالسوادی والبیادی شپه توره ده او ورځ سپینه ده، شپه کې تیاره ده او په ورځ کې رڼا ده. نو په شپه کې تیاره پیدا کول او په ورځ کې رڼا پیدا کول، ورځ رڼا والا او شپې تیاره والا، دا چا کړی دي؟ دا الله تعالی کړی دي بالسوادی والبیاض. دویم ولهو اختلاف اللیل والنهار خاص د الله تعالی په اختیار کې دي بدلیدل د شپې او د ورځې بزیادت و نقصان. کله ورځ اوږدی شپه لنډی او کله شپه اوږدی ورځ لنډی، دا کار څوک کوي؟ د الله تعالی کوي. او دریمه معنا مفسرین ذکر کړی ده ورځ لاړه شي شپه راشي او شپه لاړه شي ورځ راشي، دا بدلیدل را بدلیدل چې کوي نو دا طاقت او قوت او اختیار د الله تعالی دی. دا دو معنی تفسیر جلالین دا ولنی کړلی او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی بدلیدل د شپې او د ورځې. یا فلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ تفسیر مدارک لیکلی دی فتعرفوا قدرتنا علی البعث آیا تاسو عقل نه لرئ چې تاسو او په جنې قدرت زمونږه په باس بعد الموت باندې. دا ګوري ما تاسو ته بار بار ویل دا قران دا ډیر مربوط کتاب دی بر سره. مخکې الله تعالی سویل و الیه تحشرون خاص به الله تعالی ته جمع کړلی شئ. منکرین د قیامت د انکار کوي د قیامت نه، نو هر کله چې الله تعالی ورځ لری کی شپه راوستلی شي شپه لری کی ورځ راولي، کله شپه اوږده ده ورځ لنډه ده، کله بالعکس ده، او د شپې تیاری د ورځ رڼای، الله په دې کارونو باندې قدرت لري. نو آیا تاسو عقل نه لرئ چې الله دام کولی شي چې تاسو دوباره راپورته کی په قیامت کې؟ فتعرفوا قدرتنا علی البعث تفسیر مدارک دغه لیکلی. بل قالوا مثل ما قال الاولون په دې آیاتونو کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د باس بعد الموت باندې. د درې وړو آیاتونو کې یعنی کم خلق کې قیامت نه انکار کوي الله تعالی هغه ته زور نه ورکوي. بل قالو بلکې وای دیو تفسیر مدارک لیکلی دی وای دیو دا ضمیر پکې چا ته راځي؟ د دینه مراد چیرې مکی والا تی مراد دی. بل قالو اهل مکه ته بلکی وای مکی والا مثل ما قال الاولون پشان د وینا د مخکینو خلق واندې د دینه چې مخکینی خلق کم تیر شوی دی دا قوم د نوح علیہ السلام تیر شوی دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه چې مخکې انبیاء علیہ السلام او دا غی منکرین قومونه تیر شوی دی، نو دی مکی والو هم دا غی نخری پیخیز د کړی دی، هغه مخکینو قومونه هم د قیامت نه انکار کړ. نو الله وی دا د موجوده زمانه کافران مشرکان مکی والا هغه شان د خبری کوي څنګه خبری چې هغه مخکینو کولی، بل قالو بلکې وای دا مکی والا مثل ما قال الاولون پشان د وینا د مخکینو خلق واندې وس هغه وینا څنګه د اغوی سویل او دیو سوی هغه مشترک خبره داده. قالو دیوای ایزا میتنا کله چې مړ شو مونږه او کنا ترابن او شو مونږه خاوري و عزوامن او اډوکی اینا لمبعثون نو آی مونږ به دوباره ژوند کیږو. دا خبره مخکینو کافرانو کړی و قوم د نوح علی السلام کړی و ده، د نورو پیغمبرانو قومونو هم دا خبره کړی وی. نو بل قالو مثل ما قال الاولون د دې مکی والا هم هغه خبرې کوي کما چې مخکینو کړی وي، مخکینو هم دغه ټکی ویلو چې د قیامت ته انکار کاو. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی قوم دی امت او د مکی مشرکانو هم د قیامت د باس بعد الموت نه سو کوي انکار یو کنو، دا هغه د دوه هغه مشترکه خبره شول. قالو دی وای ایزا میتنا کله چې مړ شو مونږه او کنا ترابن او شو خاوري و عزوامنا و دکی انا لمبعثون نو آی مونږ به دوباره ژوند کیږو. لقد وعدنا د دې درې وړو آیاتونو مضمون مې رتویل، یو د انکار با زجر په انکار د باس بدل موت، یو اتیا دو اتیا درې اتیا په دې درې وړو آیاتونو کې دغه یو خبره ذکر کی. لقد وعدنا یقینا وعدك للشوی دا نحن زمونږ سره و آباؤنا او د مشرانو زمونږ سره حاضر دغه خبرې هاذا دغه وعده زمونږ سره مشوی ده او دا زمونږ د مشرانو سره هم شوی و. هاذا دا اسم اشاره ده، مشارن الیه د دې څه شی ده، تفسیر مداری کوي البعث بعد الموت، دین مراد بعث بعد الموت تی مراد ده. مخکینو پیغمبرانو هم دا خبرې کړې وي خپل خپل قومونو ته چې تاسو مړه شئ نو بیا به راژوندې کیږئ. لقد وعدنا يقينا وعدك للشهيد نحن زمون سرا واباؤنا او زمون مشران سرا هذا دغی د باس بعد الموت، دا مخکینو پیغمبرانو دا خبری کړی او تم مونږ ته دا خبری کی چې د کلم له شی بیا بر پورته کیږي. من قبل مخک دینا ان هاذا الا اساطير الاولین ندی دا مگر دروغ کسی د مخکینو خلق دی، دا سی دروغ کسی دی که چرته د مرگ نو وروسته را ژوندي کیدل وینو مخکینه ډیر خلک مړه شوی دی هغه چرته را دوباره را ژوندي نشول نو موږ به کله را ژوندي شو بیا انکار کوي د قیامت نه. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون څلور اتیا پنځه اتیا شپږ اتیا اووه اتیا اته اتیا نه اتیا د څلور اتیایم آیات نه تر د نه اتیایم آیات پوری په دې آیاتونو کې دلایل عقلیه اعترافیه ذکر کیږي. تاسو په اصول کې ویلي دلایل اعترافیه دې ته ویل کیږي چې د خصم او د مقابل نه ته تپوسو کې چې دا سیدا او کنه او هغه اعتراف او اقرار وکړي چې او دغه سیدا، دې ته ویل دلایل عقلیه اعترافیه. نو اوس دې آیاتونو کې الله تعالی د دې مشرکان نه پوښتنه کوي او د هغه پوښتنو پخپل دی اقرار کوي چې او دغه سیدا دغه سیدا دغه سیدا. قل تو ای پیغمبران من الارض د چا په اختیار کې لازم کاو من پیها او هغه څوک چې پر ازمکه کې لري ان کنتم تعلمون ک تاسو بویږئ. د دې کې تفسیر جلالین لیکري دی ان کنتم تعلمون خالقها ومالکها ک تاسو ته معلوم وي د دې خالق او مالک د مفعول به شول. سيقولون لله نو خامخا دی وای چې د دې اختیار د الله تعالی د پاره دی، د زمکه اختیارات د چا سره دی؟ د الله سره دی. دغه سه پزمکه کې چې څومره مخلوقات وسیږي د دې اختیارات د چا سره دی؟ د الله تعالی سره دی. قل ورتوای پیغمبره افلا تذکرون نو آیا تاسو نصیحت نه قبلوي؟ سمانه ده چې دومره اقرار کوي چې د زمکه مالک الله تعالی دی، پزمکه کې کوم مخلوق وسیږي د هغه مالک الله تعالی دی، نو بیا ولی نصیحت نه قبلوي؟ سمانه نصیحت قبول کړي، د الله تعالی دا دین او د الله تعالی دا خبره اومنه. قل ورتوای پیغمبره مر رب سماوات السبع سوک دی اختیارمند د وو اسمانونو و رب العرش العظیم او سوک دی اختیارمند د عرش لوی شان والا. دا اسمانونو مالک سوک تے درے وہ اسمانونو دا عرش مالک سوک دے سیقولون للہ نو خامخا دی وی چی دی اختیار من اللہ تعالی دے سیقولون للہ دا سین دا تاکید دا پارا دے خامخا وی چی دا دی اختیار من دا دی کارونو اللہ تعالی دے دسی مانا بنکوی چی زرد چی دیو با اوی پراتلون کی وقتی نا دا خمخ کی تیر شوی دی خامخا وی دیو چی دی اختیار من اللہ تعالی دے دی اختیارات دا اللہ تعالی سر دی قلو توائی فیغمبر افلا تتقون نو آیا پستاسو زان نبچ کوئی دی شرک نا سمانا دا زان دا شرک نا بچ کئی شرک مکوئی پا دیبانی خودم را پویے گئی عقلم نم را کار کئی چی دا زمکی و دا اسمانون و رب و مالک اللہ تعالی دیں دا عرش مالک اللہ تعالی دیں نو بیا زان دا شرک نوری نبچ کوئی قل ارتوائی پیغمبر من بیدی ہی ملکوت و کل شئین دا چا فلاس و پا اختیار کری بادشاہی پورا بادشاہی دا ہر سین وهو يجير او اغا الله تعالى فنائي ورکی ده هر مصیبتنا ولا يجار علی او فنائی نشی ورکی دلی ده الله تعالى په مقابله کی الله تعالى هغه ذات دی چې پوره بادشاہی دی الله تعالى سره ده پوره بادشاہی می ویلخه که شی ده بادشاہی داوی به خو خلق کی خو پوره بادشاہی د زمکی د اسمانونو د دنیا او د اخرت د هر څه پوره بادشاہی دی الله تعالى سره من بيدیه دا چا پلاس او دا چا په اختیار کی دا پورا بادشاہی دا هر سین وهو یجیرو او الله تعالی پنای ورکی دا هر مصیبت نا ولا یجارو علی او پنای نشی ورکی دلی دا غا پا مقابلہ کی دا اللہ تعالی پا مقابلہ کی کچا تا پنای اللہ تعالی ورنکی نو دا اللہ پا مقابلہ کی سوک اغا تا مقابلہ نشی پنای نشی ورکولی ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوی لرائی کتاسو پویی گئی تا دیر طول کارون مالک اللہ تعالی دی سیقولون للہ نخام خادی وی چر دی اختیار دا اللہ تعالی سر دی قلو دعائی فی غمبرا فانا تسحرون نو سرنگی اڑاول شیطا سو دا حقنا فانا تسحرون سرنگی اڑاول شیطا سو دا حقنا دا غمانا تفسیر موردی کری دا چکو مانا میرتا وقلل فانا تسحرون فانا تسرپون عن هازا نو بیا سرنگی اڑاول شیطا سو دا حقنا دا حق خبری نبیا سنگ اڑاول شیطا عجیبه خبر دار چې خپل اقرار کوي چې د دې ټولو کارونو اختیار من الله تعالی دی نو بیا د دې حق خبرې نه څنګه اړول شي تاسو پانا تسحرون پانا تسرپون عن هذا تفسیر موردی دغه معنی کړی بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بل اتیناهم بالحق دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کړي یعنی قران کې د الله تعالی توحید ذکر شوی دی او دغه سی رسالت پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر شوی دی په قران کې مسله د باس بعد الموت ذکر شوی دی نو پاره کې شرک نشته په قران کې د شرک اثبات پکې نشته په قران کې دا نشته چې قیامت نه راځي بلکې قران کې دا لري چې قیامت راځي په قران کې د پیغمبر علی صلوات و سلام د رسالت اثبات شوی دی خود دی الټه بیا هم دی وسکه اللہ تعالیٰ ته نسبت د ولد کوي اللہ تعالیٰ ته نسبت د شرک کوي د قیامت نه انکار کوي د پیغمبر علیہ السلام نه انکار کوي بلا تیناهم بالحق بلکی راوړې د مونږه دیو ته حق و انهم لکاذبون او یقینا دیو خامخا دروغ جن دی خامخا دیو دروغ وای بلا تیناهم بالحق د حق نو مراد دی کس شه ځان په خبره باندې پوهیږي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین خبره ذکر کړی ده بلا تیناهم بالحق بلکې راوړې د مونږ دیو ته حق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د حق نه مراد بل قول صدق بلکې راوړې د مونږ دیو ته رښتونی وینا هغه رښتونی وینا څه ده لا ما تقوله الكفار هغه وینا رښتیا نه ده چې کوم کافران وای بلکې الله چې کوم خبر راوړې ده نو هغه رښتیا ده من اثبات شریکی و نفی البعثی نو دا دیو خبر رشتیانه دا چاگه چا شده من اثبات شریکی و نفی البعثی امام قرطبی رحمت اللہ علیه وی و انهم لکاذبون و یقینا خامخا دیو دروغ جندی بیا امام قرطبی وی دیو دروغ جندی پس کی ان الملائک تابنات اللہ چه ملائک دا اللہ تعالی لونه دی دیکی دیو دروغ جندی ولی دروغ جندی متخذ اللہ من ولدین دا متخذ الله من ولدین دا اوس تفسیر دی او دا بیان دے دغه حق د پاره بل اتیناهم بالحق بلکې راوړ دې مونږه دیو تاغه وینا رشتونی اگر رشتونی وینا صدا متخذ الله می ولدین او دیو دروغجن پس کی دی چې دی وای من اثبات شریکی و نفع البعث دیو پدی کی دروغجن دی او الله تعالی حق خبر او رشتیا خبر راوړی دغه سره متخذ الله می ولدین خبر باندې خور سیدل ان شاء الله دیو دروغجن دی پس کی په اثبات د شریکی الله تعالی لا دیو دروغجن دی پس کی په نفی د باس بعد الموت کی یعنی دی وای چې قیامت نشترین پدی کی دیو دروغجن دی او الله دیو ته رشتونی خبر راوړی دغه رشتونی خبر سره متخذ الله می ولدین نو دا غیر لپاره تفسیر شو او دا غیر لپاره بیان شو متخذ الله می ولدین نه دی نیولی الله تعالی می ولدین سزوی نه دی نیولی الله تعالی نائب نه دی نیولی الله تعالی نازولی مخکې تفسیر کې وتا سو سویلی او صبر طبیعو مراشی په مشرکانو کې ډیر زیات کم خلق بداسي وو بلکې دا د نش برابرو چې هغه د ولد حقیقی قائلو د پاره د الله تعالی د ولد حقیقی په مشرکانو کې یا څوک نو قائل او که څوک قائل نو هغه په دسی ولکه نشي دومره کمو دا د نش برابر و چې د الله تعالی د پاره ولد حقیقی ثابتو دا مشرکانو عقیده د الله تعالی د پاره د ولد د ثابتولو د دین مراد نائب دی ولد حقیقی ته مراد نه دی یعنی بعضی کارونه الله تعالی چاته سپارل دي بعضی نازولی دي الله تعالی په الله باندې ډیر زیات ګران دي لکه سرنګ چې یو کسی په بچو په اولاد کې پی ډیر زیات ګرانی بعضی خپل اختیارات چیرې هغه ته وسپاری پلار مور او پلار بعضی اولاد په مور او پلار باندې داسې ګرانی چې سې اختیارات د خپل کاروبار او د هر ساغي ته وسپاری نو د الله په بندګانو کې د الله په مخلوق کې بعضی مخلوق الله تعالی ته دومره نږدې دي الله تعالی ته دومره خوښ دي چې څه اختیارات یې ته سپارل دي دا معنی چې په دې معنی سره مشرکان د الله تعالی لپاره د ولد قائلو او ولد حقیقی ثابتول نو دا یا نو یا د ډیر جهت کم متخذ الله می ولدین نره نیولی الله تعالی څه نائب او ولد وما كان معه او نشتری د اغه سره برابر من اله سوک واقدر سوک حقدار د بندګی اذن په دغه وخت کې کچرته د الله د پاره د الله سره برابر بل واقدر او بل الوهیت ور ثابت شي لذهب كل اله نو بوتله به هر یو اختیار من هر یو اله بما خلق اغه سره رچی اغه پیدا کړی وي ولا على بعضهم على بعض او خامخه ضرور شوی به بعضی دونه په بعضی نور باندې یعنی په یو بل باندې سبحان الله پاکی الله تعالی در عما یصفون دا وسنه چې دی بیانای ځان په دې آیت باندې پوې کوي مختصر خبره تکوم چې دې سمانه ده کده الله تعالی سره بل شریک وي نو هر یو الہ با خپل مخلوق د ځان سره بوتلې وي او په یو بل باندې به علو چړای کړی وي په یو بل باندې ضرور شوی دی یو بل سره جنگونه کړی وي درې سمانه ده زن په خبره باندې پوې کوي هغه دا کچرته د الله نه علاوه یو بل اختیارمن او بل یو واکدار او الہ وې څه مخلوق د الله رب العالمین وې او څه مخلوق د بل الہ وې نو دا قانون دی چې یو الہ بل نه مني دا یو الہ بزن له مخلوق وې د بل الہ بزن له مخلوق وې خو حقیقت دا دی چې الہ چې د ځان سره بل مساوي نه مني نو یو بل سره جنگونه شویو په یو بل باندې ضرور شویو نو کله چې یو بل سره او جنگیږي یو خامخا غالب کیږي بل مغلوب کیږي نو چې مغلوب شي او قوت یې ختم شي هغه الہ کېدل شي بیا نو څه معنی شو را د الله سره شریک نشته دی خبر باندې بیا یو ځل ځان پوهې کوي کله الله تعالی سره بل اختیار من او بل واک او اختیار والا بل الہ وې شریک او برابر سره وې دا غزان لمخلوق وي او د الله تعالی ځان لمخلوق وي نو بیا په د دنیا بادشاهان داسې دي چې هر یو په خپل مخلوق کې په خپل کم ځای کې شي اختیارات یې سمرون پاږي کې خپل اختیارات خپل تصرفات خامخا کوي بلکې دا کوي هر یو ملک تاسو وګورئ په بل ملک باندې چړای کوي دا غي نظمک اخلي دا غي کسان ځان تر اخلي داسې کارونه کوي په یو بل باندې خامخا علو چړای کړي چې کله علو چړای کیږي خامخا یو ضرور کیږي او بل څه کیږي مغلوب کیږي نو چې مغلوب شو هغه بیا الہ نه نو الہ چې صرف یو ذات دی الله رب العالمین دی ترجمه تبیع وکشی متخذ الله می ولدین ندینی ولی الله تعالی هیچ زوی ولد نایم و ما کان معه او نشتره ده الله تعالی سره برابر من اله سوک واکدار اذن په دغه وخت کې ګذر الله سره بل برابر واکدار وې لذهب کل اله نبوتل به هر یو اختیار من به ما خلقا هغه سره چې هغه پیدا کړی دی یعنی خپل مخلوق لره ولا علی بعضهم ولا بعض او خامخا ضرور شوی به بعض دین او بعض نور باندې یعنی په یو بل باندې تفسیر مدارک ډیر خپل خبره کړی دی چې دغه ټکی ولي کې ډیر اسانه بشیر ده کما ترون حال ملک دنیا لکه سرنګ چې تاسو یې حالات د بادشاهانو د دنیا په دنیا کې چې دا په بادشاهانو باندې سمر جنگونه دي په بادشاهایو باندې په ملکونو باندې جنگونه دي یو پکې خامخا غالب کیږي بل مغلوبه کیږي او هر یو چې دی هغه خپل ماته چې دی هغه ځان سره یو ځای کوي او دی یو بل لپاره تیار کوي کما ترون حال ملک دنیا سبحان الله پاک دی الله تعالی در عما یوسفون دغه سنه چې دی بیانې دی الله تعالی پبارکی من اثبات شریک له دیو د الله پبارکی سب بیانې یعنی الله تعالی ته نسبت له شریک کوي چې د الله تعالی سره شریک دینو الله تعالی دین پاک دی عالم الغیب والشهادتی فتعالى عما یشرکون مخکې آیتونو کې د الله تعالی تصرفات ذکر شول رب تیر ما قبل سره دادی اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي صفت د علم صفت د علم الله تعالی ذکر کوي او پدی دلیل کې رد شرک په علم دی عالم الغیب فوی دی الله تعالی په هر پټ باندې او شهادت یې بخکاره باندې دا ښکارا او پټ دا په نسبت د مخلوق باندې ویا دیږي خاطر ټکی باندې ځان پوی کوي الله تعالی پوی دی په پټ باندې او په ښکارا باندې نو دا پټ او ښکارا دا پټ دا په نسبت د مخلوق باندې دی د سینه چې دا الله تعالی نه یو شی پټ دی الله تعالی پوی دی په هر پټ او په ښکارا باندې فتعالى عما یشرکون پس چت الله تعالی دا غسنه چې دی شریک کید الله تعالی سره شریک جوړی دی الله تعالی سره یعنی الله تعالی عالی دی الله تعالی اوچت دی د مخلوق نه قدرت او طاقت د الله تعالی زیات دی تصرف د الله تعالی زیات دی علم د الله تعالی زیات دی سو کو سره شریک نه دی قربی اما ترینی ما یعدون په دې آیتونو کې په دې دوه آیتونو کې دری نوی او سلور نوی آیات کې عذاب دنیوی ته اشاره ده د پاره د مشرکانو او دی آیات کی په دی آیاتونو کې یو ادب ذکر کړي د پاره د دعوت کوونکي چې هغه دعا ده دوه خبرې شولې د دې دو آیاتونو خلاصه دوه خبرې شولې یو الله تعالی تخویفی دنیوی ذکر کړي د پاره د مشرکانو او خلک چې د الله تعالی دین نه باندې پاغه باندې د الله تعالی عذاب راځي نو دویمه خبره ادب ذکر کیږي د پاره د دعوت کوونکي چې کله په مخالفینو باندې عذاب راځي نو دعاګانې کوه چې الله تعالی دې دغه عذاب نه بچ کی او دا دعا کوه اصل مقصود په دې کې دا دی چې کم اسباب د عذاب دی الله تعالی ما داغې نه بچ کا اسباب د عذاب سری شرک دی بدینی دی کوپر دی نو الله ما د عذاب نه بچ کا الله ما د اسباب د عذاب نه بچ کا الله ما د دې خلکو سره په شرک کې ماخته کوه چې دې سره زملګری شم په بدینی کې مملګری کوه سره قل وای پیغمبر ربی اے رب زما اما ترینی کچری تخای ماتا ما یوعدون اغا عذاب چی دیو سر وعده کی دلیشی اللہ کتز ما پا زندگی کی دی خلق تا مخالفین تا تا عذاب ورکی نو ربی اے رب زما فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مگر زی مادر پا قوم ظالمانو کی تاست ما یو خبر اوکلل تا دین مراد سشیده یعنی ما دا دیو سر مشرک کوا پا اسباب دا عذاب کی اسباب د عذاب سری شرک او بدینی د الله تعالی د قانون نه سرغړونه کول حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی دا دعا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره زیاته کوله په کار دار چې مونږ او تاسو دغه دعا زده کوو دا وایو ته دی آیات تفسیر دی غو دعا اذا اردت فی الناس فتنه فاقبضنی الیک غیر مفتونین نبی علیہ السلام دا دعا کوله اذا اردت فی الناس فتنه الله چې کله ته خلق ته وغواړي عذاب ورکول او پیتنی عام شي نو فاقبضنی الیک غیر مفتونین الله تعالی ته ما ځان ته واخلی چې زه د دې سره په پیتنه کې اخته نشم دا دعا خو نن ثواب ډیر زیاته کول پکار دی اذا اردت في الناس فتنه الله چکل خلق په فتنو کې اختشی او ته په عذاب اوغړی نو فق بزنی الیک غیر مفتونین الله ما ځان ته بیا واخل الله ما اوپات کا چې ز په فتنه کې واقع نشم او په عذاب کې تدیو سر را نشم. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه دعا ذکر کړی ده د دې آیت تفسیر دی دغه دعا. وان علی ان نریک ما نعدهم لقادرون په دې آیت کې الله تعالی ذکر کړي دا آیات دلیل دی دراتلو د عذاب د الله تعالی. الله تعالی د خلکو ته د عذاب پر کول باندې قدرت لري. و ان علی ان نریک او یقینا مونگا پدی خبر بانی چو او خیوتا تا ما نعدهم اغا عذاب چی مونگی لدیو سر وعده کری دا لقادرون خامخا قدرت لرون کیو. اللہ وی عذاب برازی او زپا غیبانی قدرت لم لرم. ادفع باللتی هی احسن سیئا نحن اعلم بما یصفون پدی آیات کی دا داعی دا حق دا پارا دویم ادب اللہ تعالی ذکر کی او دیتا ډیر جد ضرورت دے دی ادب ته. داعی د حق چی حق پرس انسان چی پکاردار چی هغه یو ادب مخ کی بیان شو علماء کرام ولا طلباء کرام ولا مجاهدین ولا او داعی د حق ل وکار د چی دعا ډی رضیت غواړي او بیا خصوصا دغه دعا چی مخ کی تاسو ته ویل. نو دی آیات کې الله تعالی اوس دویم ادب ذکر کوي داعی د حق ته. ډیر اقوال مفسرین ذکر کړی دي مختلف الفاظ خو زه به تاسو دغې خلاصه ویم ځان پرې پوه کړئ. اتبع باللتی د پکاوته په هغه طریقه باندې هی احسنو چې هغه ښایسته طریقه ده اسیه بدی لره. د احسنونو مراد څه شی دی او د سیئینو مراد څه شی دی؟ نو غوږ د کې دی مختصره خبره ته کوم. یو قول مفسرین داری چې هی احسنو مراد درینا دعوت دا توحید و دا سنت دی او دا اسیئین مراد شرک و بدعات و نور گناهون تی مراد دی. نوست معنی دا شولا اتبع باللتی دا پکاواتا پا اغا طریقه وانی هی احسنو چاگا خیسته شه دی چاگا توحید دا اللہ تلا دی و سنت دی پا غیبانی دا پکاواتا شه اسیئ بدی لرا. نو دا اللہ تلا توحید چی بیان کی بدی بختم شی جاگا شرک دی. سنت در رسول الله صلی الله علیه وسلم چه بیان کی نو بدی به ختم شی چه غرس و رواج و بدعات دی. عالم لداس کار کول پکار دی چه دا کم مسئلی کم بی دینی پا معاشره کی داغی پا مقابل کی چه اغا دینی کم حکم دی پکار دار چه اغا بیان کی اغا بیان اول پکار دی. نن سوا دا جمهوریت رد پکار دی. نن ډیر کم خلق داسې لري چې هغه بوتانو ته سجدي کوي یا قبرونو ته کوي. دا ډیر کم خلق دي خو د جمهوریت بوت ته چې سجدي کوي هغه ډیر زیات دی. هغه نو علماو له پکار دي چې هغه مسله بیان کړي چې بدی باندې دغه بوت ورغړي هغه سره رد شرک په حاکمیت د الله تعالی حاکمیت ثابتول د الله د قانون مسله د منځ او دروځي او د حج ټول مسلمانان په دې باندې اوس پوه شي وي. تر د یوې میاشتې نه مخکې د روژې لپاره تیاری کوي اچارونه او دا مربع او یو شی بل شی مزدوریانې کوي بیا روژه را روانه. نو اتبع باللتی هی احسن په معاشره کې چې کومه بېدیني د هغې په مقابله کې په شریعت کې کوم حکم دی هغه بیان کړه نو د شریع حکم د بیانولو سره به هغه ګندګي په خپله ختمه شي. نو د هی احسنونه مراد توحید دی او سنت دی او د اسیئینه مراد شرک او بدعات دی. مراد دی نو توحید بیان کا شرک به ختم شي. نو دا الله تعالی حکیمیت بیان کا جمهوریت به ختمیږي. نو دغسی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقې بیان کنو بدعات رسم و رواج به خپل ختمیږي. دا د عالم پریزه ده او دا د عالم د پاره د داعی د حق د پاره د ادب دی. بل دوی معنی علماو ذکر کړی ده دا هی احسنون مراد چې خیسته اخلاق تی مراد دی او د اسیئین مراد ظلم او بد ردی د مخالفینو تی مراد دی. نو اسمانه دا شوله اتبع باللتی د فقته په هغه طریقه باندې هی اسنو چا خیسته طریقه ده چې خیسته اخلاق دی صبر دی تحمل دی عفو ده سپه د پکا اسیئه بدی لرا چې هغه بد اخلاقی او ظلم کنزل بد ردی د مخالفینو دی. تا د الله تعالی دین بیان ک یو مقام د دعوت دی یو مقام د جهاد دی. زرت دیزه کې دا خبره کوم قران کې ول نور ډیر زوین کې په کار راشي ډیر مفسرین لیکلي دی وای د عفو او د معافی او د آیاتونو چې دی وای د په آیاتونو د قتال سر منسوخ دي زمونږ استادان وای چې نسخه ته ضرورت نشته لري یو مقام د دعوت دی یو مقام د جهاد دی په مقام د جهاد کې په خغړ بم را پاسو ده داړې علما ته کدا سترګی تر او باسه یو مقام د دعوت دی دعوت دی کاو یو مخالف د تفاصیل ده بد ردی رته ویرلی کنځره ته وکړلې ظلم زیاتې ر باندې وک ته دعوت په مقام کې او صبر وک خیر ډیر خلک داسې دي چې هغه تاو سره نرمی کړی دا داعی سره نرمی کړی دا پاغي باندې اثر کړی دا مسلمان شوی ستاغه خبر او ستاغه مسلې منلې ده یو مقام د دعوت ته یو مقام د جهاد او د قتال له په مقام د جهاد کې په مقام د قتال کې جدي بیا برابر کا قسم او په مقام د دعوت کې سر گزاره وک نو ایت په بلتی هی احسنو چې هغه اخلاق حسنه دي هغه تحمل دی برداشت دی عفو ده معافی ده او اسیئه چې هغه ظلم دی کنزلی دی بد ردی له مخالفینو دی بد اخلاقی له مخالفینو نو ته په دې باندې سم دغه سی علماء ذکر کړی دي د هی احسنون مراد دعاده چې مخکی دا غی ذکر شو او د اسیئین مراد عذاب دی چې الله تعالی وی و اما على ان نريك ما نعدهم لقادرون نو اسمع نه دا شولا اتبع بالتي د پکوت په هغه طریقه باندې چې غړي رضایت خوستره چې غد الله تعالی نه دعا غوښتل دي اسیئه بدایل رچ غ عذاب دی و الله تعالی عذاب کو په مخالفین و ناراضین الله تعالی ما دا عذاب نه بچکا دا خبره شولا نو دا درې خبره شولا هي سنو دعاده خیر ده د الله تعالی د عذاب نه بچکی دلی او اسیئه ان مراد چې عذاب دی نحن اعلم بما يسبون مونږه خپو یګو پاغه خبرو باندې چې دی بیانې دی چې کوم خبرې کې الله تعالی دې خبرې او قر رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون دې دوه آیتونو کې دریم ادب الله تعالی ذکر کړي چې کله شیاطین د وسوسې چې د خلکو په سینو کې د دعوت کوونکې په باره کې نو په کار دار چې داعی دا حق دا شیطان دا وسوسونا امنو غواړي پا اللہ تعالی سر اعوذ باللہ وایا کلا داعی دا حق لغو سور شی نو بیا اعوذ باللہ وایا دا علاج دیر دی وقل اوایا پیغمبر ربی رب زما اعوذ بکا فنائی غوارم زبتا سر من حمدات شیاطوینی دا وسوسو دا شیطانانونا و اعوذ بکا فنائی غوارم زبتا سر ربی رب زما ای احضرون دا حاضر دلو دری شیطانانونا ماتا بس شیطانان چې کما ما ته حاضرېږي شیطانان داعی ته حاضر شي داغه پزله کې کله ریا پیدا کی تکبر پیدا کی وغیرہ وغیرہ دا دعوت ته نقصان ورکی داعی ته نقصان ورکی الله تعالی د شیطان د وسوسې نه د شیطان د حاضرې دلونه مونږه په تاسو ته پناه غوړو امن غوړو حتی د دیو د مخالفت په تر هغه وخت پوري د مخالفینو مخالفت په کوم وخت پوري اذا جاء احدهم الموت تر دې پوري چې راشي یو تند دیو ته مرگ قال نو دی بیا وی رب ارجعون اے ربا ما واپس کی رب ارجعون ما واپس کی دا حتی اذا جا احدهم الموت رستو گوری دا نه نوی نمبر آیات دی اتنوی دا نه نوی نمبر آیات دی مخکی نوی نمبر آیات گوری دا دی تعلق دا غی سر دی دا نوی نمبر آیات سر دی بلا تیناهم بالحق و انهم لکاذبون الله تعالی رشتونی وینا را لیگلی دا او دا خلق چری دروغجن دی نو دیو سکی شرک کیا انکار کئ د باس بدل موت نه د دین مخالفت کئ پیغمبر نه منی حتی اذا جاء احدهم الموت دا آیات متعلقه ده د نوی نمبر آیات سره بلا تیلهم بالحق وانهم لکاذبون دیو دا حق دروغجن گنی دا الله د پاره اثبات د شرک کئ دغه سی باس بدل موت نه انکار کئ دیو نو حتی اذا جاء احدهم الموت د دیو دا کار به دا دین نمنل دین نمنل دین نمنل انکار کول تر دې پورې چې ته مرګ راشي تر د مرګ پورې خو لیکن کله چې د مرګ راشي نو بیا به ارمانونه وکي چې الله تعالی موږ دنیا ته واپس کوي بیا به دغه سینه کو قال دې به رب ارجعونی یا رب زما واپس کی مال را رب ارجعونی دا مفسرین لیکلی دي دا مخکې وګورئ قال او مخکې احد هم ذکر شوی او رستو ارجعونی دا سیغر جمعی ذکر شوید مخکی مپرد دی و رستو سیغر جمعی ذکر شوید دیر جوابون مپسرین ذکر کردی خو لیکن مپسرین لیکردی دا جمع دا پار دا تکرار دا یعنی زر زر بوئی چھے ما واپس کی ما واپس کی ما واپس کی جمع دا تکرار دیتا ویلے کی ولی می دنیا تا واپس کی لعل اعمل صالحا دیر پار چھے عملو کم نیک فی ما ترکتو پا بدل دا حقی چھے جمع پریخی دی فی ما ترکتو دے زبانی زن پویا کی چھر دے سمانہ دا لعل اعمل صالحا دیر پار چھے زا عملو کم نیک فی ما ترکتو یو قول لهم پسرین دار چی مراد داری نسر فی ما ترکتو من المال فاتصدق اللہ ما چی کم مال پری خیر پا دنیا کی زمال دار ہوما اللہ ما دنیا تا واپس کی چیغا صدقہ کما چیغا صدقہ کما دویم مانا فی ما ترکتو فی ما ضیعتو من عمری اللہ ما دنیا تا واپس کا چی ما خپل کم عمر ضائع کرده دیں نو زو پاغی کی نیک عملو کم بیا بدا خپل عمر نزای کوم امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غدوان مانی کردی یو مانا فی ما ترکتو من المالی فا اتصدق او دویم فی ما زیعتو من عمری اللہ مخ کی خما خپل عمر زای کردیو اللہ زما توبه دا بیا بدا خپل عمر نزای کوم خما واپس دنیا تبوزی چیز بیا نیک عملو کم یا ما خوا خپل مال پریخی و پخزانو کی می جمع کردیو بین کنه می تیرن کردیو الله زبا خپل مال صدقه کم ستاد رضا ده پاره ستاد دین ده پاره خو ما واپس دنیا ته بوج یو بل معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک لعل اعمل صالحا دیره پاره چې زه عمل وکم نیک فيما ترکتو فی الموضع الذي ترکت وهو الدنيا فيما ترکتو نو مراد څه دی دنیا ته مراد ده فيما ترکتو فی الموضع الذي ترکت وهو الدنيا زبا نیک عملو کم پا غزے کی چاگا ما پری خیر چاگا دنیا دا پی ما ترکتو نمراد سشو دنیا تی مراد شورا او یو مانا امام قرطبی فی ما ترکتو نمراد مال لے او درین مانا امام قرطبی کرو فی ما ترکتو یعنی ما چخپل کم عمر زایا کرده او امام مدارک سوی یعنی پا غزے کی بزا عملو کم کم زے چا ما پری خیر اس چاگا دنیا دا فی ما ترکتو فی الموضع اللذی ترکتو وهو الدنیا کلا هیچ چری داسې نش کېدلی دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی قیل له دته به وویلی شي قیل له وویلی شي دته کلا هیچ چری داسې نش کېدلی انها کلمتن یقینا دا خو یوه خبره ده هو قایلها دی ویونکې راغې لره بس اسې لګیا شه نو خلک پښتو کې وایي اسې چټي لګیا دی اسې چټي لګیا یې مړه دنیا ته واپس تلل چرته دي کلا دوه معنی ځان په مطلب باندې پوهه کوي ښه تا د ډیرو آیاتونو تفسیرونو مخکې تیر شوی وی اوس کا هغه امر ټول تفسیر مونږ کو چې هغه مخکې شیخ صاحب هم کوي بیا مونږ کو نو دا بیا نه ختمي ډیر تفسیر به شوی خو ان شاء الله د سی وی چې قران باندې به پوی شي او قران باندې ځان پوی کوي دا شته تفسیر پوره دی خو چې ځان پوی کوي په دغه باندې دې زین ته خلک پروژه کې راو رسی بیا هغه چې سیده تی رواني صحیح ده کله دو معنی دی ځان پوی کی کلا هیڅ چری دا دنیا ته واپس نشی تللې کلا هیڅ چری دنیا ته واپس نشی تللې انها کلمتون یقینا دغه خو یو خبره ده هو قایلها چې دی وین کړه غلره چې رب ارجعونی رب ارجعونی ما واپس کا ما واپس کا ځونی ک اعمال وکما نو کلا هیڅ چری دنیا ته نشی تللې واپس دویم معنی د سورۃ الانعام نغه معنی معلومیږي خو دویم کلا هیچ چری دا نیک عمل نکی بل پرز و تقدیر که دا دنیا تا واپس لاړ شي نو کلا هیچ چری دا نیک عمل نکی دو خبر وانی پویش علی دسی ترقی موقل دا دا لاندین پور تا لاړ دا ترقی اول خدا را چی دا قیامت نو واپس دنیا تا تک نشتره کلا هیچ چری دا دنیا تا واپس نشت للی یو خبر شولا دویم کلا بل پرز و تقدیر که دا واپس دنیا تا لاړ شي نو پرون میره تم خبر کړی و چې دا بیا هم اقر سپیله کیدا الله وی دا بیا او دا په کم ځای کې ذکر شوی دی تاسو سورۃ الانعام اتهشتم نمبر آیت بیا وګورئ او ځان سره ولي کوي ولو رد لعاد لمانه عنه ولو رد لعاد لمانه عنه الله تعالی وی کدا دی دنیا ته واپس کړل شي لعاد لمانه عنه دا چې رسنه منه شوی دی د شریعت مطهره خلاف ته بیا ودرېږي د قشې دی دا صحیح دی ډیر خلق داسې دي چې هغه مخکې یو شانت کې توبې بیا وباسي وای دا به زه نه کوم خو بس بیا هم هغه شانت کې کوي پا فوجان دی پولیس دی عیسائی دی تو بی وباسی ویزه ودا سینه کوم بیا چولو مقرر شی هغه شند کی بیا کی دیو عقیده او د دین نظریه بیا نه بدلیږي الله تعالی ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه سوره الانعام 28 نمبر ایت کی دینو دویم معنی باندې بم پوی شوې و می ورائهم برزخ الی یوم یبعثون و می ورائهم او د دیو نه مخی ته برزخ یو لوی پرده ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی دوباره ژوند کولای شي وراء لفظ چې دی دا د ازدادو نه دی بل ځای کې بردی وضاحت د طبیع راشي انشاءالله خو دې ځای کې تزاغه د ترجمې په خاطر د ته دغه ټکی ویم کله وراء راضی په معنا د شا سره شاته او کله راضی په معنا د مخکې سره دې ځای کې معنا مخې ته ده او دغه معنا تفسیر مدارک کړی دی و می ورائهم او د دیو نه مخې ته برزخون یو لویه پرده ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دیو پکې دواره ژوندی کولای شي تر هغه ورځې پورې د دیو واپس دنیا ته او د قیامت په منځ کې د دیو د پاره یو لویه پرده ده یو لویه پرده ده هغې ته ویل کېږي عالم برزخ هغې ته ویل کېږي عالم برزخ باندې خوس پوه شولی که نه کله چې هر څوک مړ شي نو د ده عالم برزخي شروع شي که دا روح سجین ته تللی که علیین ته تللی که دا اوس وزولی شي که دا سیند ډوب کړی دریاب ډوب کړی که دا مارغانو خوړلی که دا شرمخانو خوړلی که دا پوټی پوټی ویره شوی خو د ده عالم برزخي شروع شي دا برزخ دی برزخ دا یو لویه پرده ده دا داسې یو زندگی ده چې نه د دنیا زندگی ده نه د قیامت زندگی ده قیامت ته پورې بس دغه عالم برزخی دی الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې آسان کړي و می ورائهم او د دیونه مخې ته برزخون یو لویه پرده ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی به پکې دوباره ژوندي کولی شي فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون د دې آیات نه تخویف او اخروی شروع کی د قیامت یره الله تعالی بیانای د قران خوانتم خو خیال شته دی کنه مونږ او تاسو په کار دار چې قران سره د سی تعلق جوړ کو کنه چې یو سړی په چینه او په بورا باندې او په غنی باندې خوګواله او خوند معلومه په پروتو باندې کار دار چې مونږ او تاسو په قران باندې معلوم کو ګورې څومره چکر لري درک آل ته کې اخو ګورې اول یې ته دلایل د الله تعالی توحید بیان کړل الله تعالی صفاتونه ته بیان کړل دا غین اورستو بیا د مشرکانو حالات او دا غی د عذابونو اسباب او دای بیان کړل بیا د نبی علی السلام دعا او بیا و چې دعوت کین او ګوره د سری سی دعوت کوا دعوت کې بده سی راضی د سی برازی دا کوا اوذ بالله پکې وایا نو بیا الله تعالی د کافیرو حال بیان کشي او دا مونږ او تاسو ته موي چې اسې عمر ضایع نه کوي اسې نه چې بیا قیامت کې دغه کوي تمنا ورزو کوي بیا ارمانونه کوي نو بیا به نو وخت تیری نو اوس بیا الله تعالی وایي اوس د برزخ ذکر وشو اوس د برزخ نه وروسته اوس د قیامت چکر د باندې لګي قیامت ته اوس وګورئ نو دا د قرآن نه خوند واخلئ د قرآن نه چې دی یو لذت واخلئ فاذا نفخ فی الصور نو کله چې پوکې وکړلی شي په شپېلۍ کې فلا انصاب بینهم نو پس نه به نسبونه د دوی په مینځ کې یو مجین په عورت باندې ولا یتساءلون او نه به د یو بل نه تپوسونه کولی شي د دې سور نه مراد په دې ځای کې نفخه ثانیه تی مراد ده دوه شپېلۍ کله چې قیامت راځي نو دوه شپېلۍ دي اسرافیل علیه السلام په دغه په شپېلۍ کې پوکې کوي یو د دنیا د ورانېدو دپاره هغې ته ویلی کېږي نفخه اولا او دویم بیا د دوباره ژوندي کېدو دپاره د قیامت د ورځې هغې ته ویلی کېږي نفخه ثانیه او په حدیث کې راغلی دي چې د دې دواړو په منځ کې به څلوېښت کاله فاصله وي د دې دواړو په منځ کې به څومره فاصله وي څلوېښت کاله او د دې دواړو په منځ کې فاصله وي په یو حدیث کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کرته را جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړه و ما میکائیل علیه السلام چرته اونری د چاغه په خندا باندې چاغه چرته خندا کړي خوشاله نو جبریل علیه السلام ته وی و اسرافیل علیه السلام قدیل تقم القرن هغه چرې وسط مع الاذن اسرافیل علیه السلام شپیلی خلی تنیولی ده او غوگی د الله تعالی غوگونه د الله تعالی امر ته په انتظار باندې دی. نو هغه څنګه وخان دی؟ هغه چیرې د دین ورستو خانداغه بیان نه کړی. نو دې دې کې دا الله تعالی ذکر کړل. فیضان فی خفی سوری نو کله چې بوکې وکړل شي په شپې لای کې فلا انساب بینهم نبی نسبنا د دیو فمن کې یو مجین پر عورت باندې ولای تساءلون او نه بل یو بل نه تاسوونه کولای شي. نو رسول نو مراد دوی مشپېلې تی مراد ده. تفسیر مداری کوي انها النفقه الثانیه مراد لري نه چیرې هغه نفقه ثانیه تی مراد ده، دویم یعنی د قیامت ورځ تی مراد ده. وس دې ده کې الله تعالی وی فلا انساب بینهم نسبتونه ودیو ته پیدا نه اور کې دیو پمیند کې به نسبونه نه ای. یو سوال له داغي جواب سوال دا ده په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما نسب پیدا ورکی. دویم قرآن کریم کې تاسو وګورئ بل ځای کې الله تعالی سورې تور کې ذکر کړی دی، سورې تور کې براشي والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم. ناغین معلومیږي چې یو خردا حدیث نه معلومه شو چې نسب پیدا ورکی لکه نبی رستم زما نسب پیدا ورکی. او دویم دغه آیات نه معلومیږي سورې تور یو شتم نمبر آیات کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی چې کم خلق مؤمنان دي او نیکو اعمال والدي نو داغي اولادونه و داغي سره یو ځای کړی شي او هغه ماغي ته پیدا ورکی. نو دلته کې وی فلا انصاب بینهم، نو تاسو به جواب کوي که ډیر اوږده جوابونه کوي نو بیا به نور تفسیرونه تزو او لنډ جواب چیرې یو ټکی دی تاسو ځان سره ولیکئ نو پیدا به ته ډیر زیاته درکی. هغه دا دی تفسیر جلالین وی فلا انصاب بینهم یتفاخرون بها، هغه نسبونه چې دیو په دنیا کې په هغه باندې فخر کاو یو د دینداری رښتې دی د مؤمنانو مسلمانانو، نو د دینداری رښتې د یو بل سره د مؤمنانو مسلمانانو او پیدا ورکي لکه د سورې تور د آیات نه معلومیږي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه حدیث نه معلومیږي او دغه سی مؤمنان مسلمانان الاخ الله بعضهم یومئذین دوستان چیرې د یو بل داو د دشمنان چیرې قیامت پر ورځ باندې الا المتقین، ها دوستانان متقیانو د پرهیزګارانو هغه پیدا ورکي. نو د مؤمنانو رښتې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نسب رښتې او دغه سی د خپل د وی عقیده د ملګرو رښتې نسبونه د یو بل ته پیدا ورکي. خو فلا انساب بینهم یتفاخرون بها، هغه نسبونه چې دی په یو بل باندې فخر کو هغه بیا یو بل ته پیدا نه ورکي. ولا یتساءلون کیوم اعتراض راځي، سوال دار راځي سورې صافات و اشتم نمبر آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، قیامت کې ودی یو بل ته مخامخ کیږي او د یو بل نه پوښتنه کوي. سورې صافات و اشتم نمبر آیات کې وایي تپوسونه شته دی او دلته کوي ولا یتساءلون د یو بل نه تپوسونه نشي کولای. نو تاسو به جوابونه وکړئ، ډیر جوابونه دی خو لیکنه یو جواب پکې دا دی چې قیامت حالات مختلفه دي، په بعض حالاتو کې وایي یو بل نه تپوس کولای شي په قیامت کې او بعض حالات به داسې سخت وي چې یو بل نه پوښتنه او تپوس هم نشي کولای. نو کم ځای کې چې وایي تپوس به نشي کولای دا حمل دی په یو حالت باندې، کم ځای کې تپوس کولای شي دغه حمل دی په بل حالت باندې، نو دوانو کې دغه نشته دی تعارض نشته دی مشکلات پکې نشته دی. دغه سی علما ذکر کړی دی بل جواب او دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه جواب ذکر کړی دی بل جواب دا دی چې د یو بل نه د رحم کولو په باره کې هیڅ غوښتنه نشي کولای او د یو بل نه چې تپوسونه کوي هغه تپوسونه د زور نه دي، هغه تپوسونه د زور نه دي. نو هلته کې چې وایي واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، یو بل ته مخامخ شي او تپوسونه وکړي یو بل نه د زور نه پوښتنې تی مراد دي، یو بل ته بربادي وایي ګړی وړی بخ یو بل ته وایي یاره خو تا زه گمراه کړی وم کنه طرف سره روان وي تا وایي چې داسې وکړه. او دې دې کې چې وایي ولا یتساءلون، نو د یو بل نه د رحم پوښتنه، د یو بل نه د زلسوان دی پوښتنه چې ما سره کومک وکړه امداد وکړه، یو بل نه دا پوښتنې بیا نشي کولی. نو هلته کې ځان له معنی مراد ده، دلته کې ځان له معنی مراد ده، دغه اعتراض نه راځي. ولا یتساءلون، او نه به دیو د یو بل نه پوښتنه کولی شي. فمن ثقلت موازینه، نو پس هغه څوک چې درانه شي نیک عملونه داغي دا نیکم پکی رقم دے نویر دام پکی ردی تفسیر جلالین نویر ومن ثقلت موازینه بالحسنات نہ هغه څوک چې درانشی نیک عملونه داغه درانشی عملونه داغه بالحسنات پ نیکو باندې عملونه درانشی نو فولای کدا کسان هم المفلحون دا کسان دیو کامیاب دی پلاح ویلے کی گی دا خپل مقصد تر رسیدل بغیر تکلیف نہ نو دا با خپل مقصد تر رسی گی دو مومن مسلمان منزل مقصود سره دا الله تعالی رضا او جنت تتلل ومن خفت موازینه اغه څوک چې سپک شي عملونه داغي یعنی چې نیک اعمال سپک شول نو درانه شول په بدو اعمالو باندې فاولائک الذین خسروا انفسهم نو دا هغه کسان دي چې تاوانی کړی دي خپل ځانونه په جهنم خالدون په جهنم کې ودیو همیشه خسروا انفسهم معنی دار چې دیو خزان د مخ کې نتاوانی کړي خدا وسه تاوان رخکاره شو وسه تاوان څه شو وسه رخکاره شو دا تاوان نور خدا د دنیا نه په تاوان کې روان تلفه وجوههم النار سوزوی با مخونه دیو اور وهم فیها کالهون او دیو پاغی کی بدشکلی پا قیامت کی پا جہنم کی اللہ تعالی دیو بدشکلی دا یو سل پین لسم نمبر آیات پوری دا ټول اللہ تعالی ذکر کئی و احوال او و اسباب دا عذاب اللہ تعالی ذکر کردی دی دا جہنمیان و جہنم تا چیزی نداغی و حالات او و اسباب دا عذاب ذکر شوی وهم فیها کالحون او دیو په دغه جهنم کې بد شکلی د دې بد شکلی تفصیل امام ترمذی رحمت الله علی حدیث ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې د جهنمیان به څنګه بد شکلی وای مخونه ور دیو په اور باندې اوسوځي او بره شونډه به لاړه شي د سر نیمای ته به ورسی د سر مینس ته به بره شونډه ورسی او لاندې شونډه به تر د نامه پورې ښکته شری دا راو بایگی دا شند او غاخون بیخکاریگی و هم پیها کالحون دا دا دی تفسیر شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی جهنمیان جهنم تا اغر دولی شی نو دا مخ بی اسوزی دا غوخی دا بدنون بی اسوزی نو مخون چی اسوزی دا بر شند و لار شی دا سر نمائی تا بورسی او دا لان دی شند بی دوم رخکت را شی چی دا بنامت را ورسی او دا غاخون بی دا سخکاری نو هم پیها کالحون اعزنا الله منه الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول دغه حالت نه بچی دا الله پر رحم مانی بکی زمونږ او تاسو اعمال اغا د جنت ته تللو نه دی ها زمونږ او تاسو اعمال کده جنت ته تللو نه دی خدای الله تعالی که مهربانی وشي او الله تعالی رب ان خپل مهربانی وکړي نو بیا به جنت ته ځو الله دې په مونږ او تاسو باندې رحم وکړي الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون اس دی کے اللہ تعالیٰ کا اسباب ذکر کی الم تکن آیاتی آئے نو آیاتون زما تتلا علیکم چلو سلے کے دل شل پتا سبانی فکنتم بها تکذبون پس تاسو اغیل را دروغجن گنل دا اللہ تعالیٰ آیاتون بیانی دل دا اللہ قانون دا اللہ تعالیٰ نظام اغمبت گن قانون ابوی دا جہنمیان ربنا اے رب زمونگا غلبت علینا شقتنا غالب شوی و پمونگ باندی بدبختی زمونگا و کننا قوما ضالین او امونگا یوڑل بیلاری مونگا بیلاری مونگا گمراہو شقتنا مراد درین سشیدی دو معنی و پسرین بیان کردی یو قول داری چی مراد دا شقاوتنا اغا تقدیری شقاوت و بدبختی تی مراد دا دا جہنمیان بوی ربنا اے رب زمونگا غلبت علینا شقتنا غالب شوی په مونږ باندې هغه تقدیری بدبختی زمونږه بس دا په تقدیر کې دا وسلی کړی شو زمونږه بدبختینو وکنا قوما ضالین او مونږه وو ډله بیلاری مونږه وو قوم بیلاری گمراه دوی معنا علما ذکر کړی دا مراد د دینه خواهشات او مزید دنیا تی مراد دی یعنی ذکر دا مسبب دی او مراد تنه سبب دی ځان په خبره پوهی کی ذکر دا مسبب دی او مراد تنه سبب دی د شقوت د بدبختی د شقاوت د پاره چې کم اسباب دي چې هغه خواهشات او مزید دنیا دي نو مونږه هغه اختیار کړی وي نو ذکر د شقاوت او مراتن اسباب د شقاوت دي په دنیا کې مونږه به دیني کړی و بیل مازو کوپرم کاو شرکم کاو د الله نظام او د الله تعالی حکیمیت او دینم نه مانه نو ذکر د سبب چې شقاوت دی ذکر د مسبب چې شقاوت دی او مراتن سبب د شقاوت دی چې هغه سره به دیني ده د خواهشات او تابعداری تی مراد ده قالو دیو بو وی ربنا ای رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غالب شوی پا مونگ بانی بدبختی زمونگا و کننا قوما زالین او مونگا قوم بلاری گمراہ ربنا ای رب زمونگا اخرجنا منها مونگا اباسیر دی جہنمنا پا این عودنا که مونگا واپس شو گمراہی تا تفسیر جلالین لکلی دی پا این عودنا الی المخالفتی اللہ که مونگا بیاستا مخالفت وکا اللہ که مونگا بیاستا دی شریعت و دین مخالفت وکا نو فا اینا ظالمون یقینا مونگ با ظالمانیو اللہ وسم اوبا سر دی جہنمنا نو بیا با دسی خلاف نکو رکا محکم چکڑے دی پا این عودنا الی المخالفتی تفسیر جلالین دی غلی کلی قال اخصو فیها ولا تکلمون قال ابوی اللہ تعالی اخصو فیها کوری شی اس پو پر جہنم کی ولا تکلمون او خبری مکو ای زمان سر اخصو فیها عرب دا کلمه استعمالی د سپو د شړلو د پاره نو هغه ته ویل کیږي خاص اف عربی کې هغه ته ویل کیږي په پښتو کې مونږ او تاسو هغه ته سوایو کوریش سپې کوری ک سپې ځان نه وشاړه په دې کې مونږ پسرینو یو ډېری ښه خبرې ته اشاره کړې ده یو دار چې دې ته بده کې اشاره ده چې ردیو حالت بداسي لک داسې بد حالت لک رسپو پشان کې کرنچیږي په جهنم کې دوی مپسرین لیکلی دی کې اولی خبرې ته اشاره ده په دنیا کې دغه مخالفین په حق برستو پسې داسې غپیدل لکه رسپو په شان ته کې الله تعالی تو سو چې سپو کوری شي تاسو ځکه په دنیا کې دی په حق برستو پسې غپیدل او په د سپو په شان ته کې خو یې د حق برستو سره کاوه په حق برست چې چل په غیبه حمله کولې نو الله تعالی بو تو چې اخسو پیه کوری شي په دغه جهنم کې ولا تکلمون ما سره خبرې م کوي ولی انه کان فریق من عبادی یقینا و وډلا د بندګانو زمانہ تفسیر جلالین لیکلی دی هم المهاجرین کدینو مراد چیرې مهاجرین تی مراد دی مهاجرین او مهاجرین هجرت کړو یقولون ویل باغی دغه سی مراد درین موحدین او داعیان د حق تی مراد دی انه کان یقینا و وډلا وای وډلا من عبادی زما د بندگانو نه هغه بندگان د الله تعالی سو مهاجرین هغه بندگان د الله تعالی سو موحدین داعیان تفسیر جلالین د غلی کلی مهاجرین تی مراد یقولون چ ویل بیا ربنا ای رب زمونږه آمنا ایمان را وړ دې مونږه فغفر لنا بخنو کی مونږ ته ورحمنا او رحم کی په مونږ باندې و انت خیر الرحیمین او تی غورا د رحم کوونکو نه نو پتخذتموهم سخریا پس وګرځول تاسو غیدره سخری جن سپکس پور ټوکی کړلې شوی زما بندګانو هجرت کړو او د دې لپاره چې الله تعالی ته زموږ ګناهونه معاف کړي په موږ باندې رحم وکړي د الله تعالی د دین په خاطر باندې نو تاسو هغه سپکس پور ګڼل تاسو په هغه پسې پیښاړې ملنډې مسخرین په هغه پسې کولې یعنی د ورځې او د شپې د بحثونو موضوع تاسو کو مهاجرین د ورځې او د شپې د بحثونو موضوع ستاسو سو موحدین د ورځې او د شپې د موضوعاتو د بحثونو موضوع ستاسو سو هغه د الله تعالی د دین داعیان هغه حق پرس خلک چیرې دغه ستاسو موضوع بل بس تاسو نه وده حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون ځان پوه کوي په دې باندې ښه حتی انسوکم ذکری تر دې پورې چې غافل کړلې تاسو عن ذکری د توحید زمانه زما د یاداش نه الله د نیر تری مهاجرینو پس دومره خبرې کولې چې الله دنب کې به خیر شوې لکه د دیو ذکر هم دومره زیات کاو په بدای باندې چې الله هم هیر کا او بس دیو هم په بدای باندې یاد اول ټول عمر ولیکې ابن کثیر رحمت الله علیه دې لیکلی دي انسوکم ذکری حملکم بغضهم علی ان نسیتم معاملتی حملکم بغضهم علی ان نسیتم معاملتی یعنی تاسو ر دی مهاجرینو د موحدینو مجاهدینو سره دومره بغض کاو چې دی بغض تاسو دی ته ورسول چې د الله تعالی سره خپل معامله ختم شولا الله د نبی خیر شو حتی انسوکم ذکری حملکم بغضهم علی ان نسیتم معاملتی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذکری تاسو مشغوله شولې په دیو پسې د استهزاء کول باندې زما د یاداش نه وتلې الله نه یادوي مهاجرین مجاهدین او مؤمنان موحدین د الله تعالی د دین دعوت کوون کی غفه بده بنی یادوي تر دې پورې چې الله دې نه یې کړ دومره دغه زیات یادوي اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذکری فتخذتموهم پس وګرځولتا سو غیدر سخری ان سپکس پور ټوکی کړلای شوی مسخرو ملنډو والا حتی انسوکم ذکری تر دې پورې چې غافل کړلای تاسو توحید او د یاداش زمانہ وکنتم او وای تاسو منهم پاغي پورې تاسو حکون چې خندام کوله د الله په نیکانو بندګانو پسې د الله په داعیانو پسې په مهاجرینو پسې په طلباو پسې د الله تعالی په نیکانو خلکو پسې تاسو خنداګانی کول نو اوس راشي دغې حالو ګورئ کنه انی جزیتهم الیوم یقینا بدلور کلمه اغي ته نن ورځ بدله مې تور کله څه شي تفسیر جلالین لیکری دی النعیم المقیمه النعیم المقیم انی جزیتهم الیوم یقینا بدلور کله اغي ته نن ورځ دغه همیشه نعمتونو د جنت بما صبرو په وجه د صبر دغې باندې به سبب صبره اغي ستاس بری تکالیف باندې صبر کړه پردی ملک کی پا پردی علاقه کی پردی پا کوٹه کی ستا پا سپک و سپور باننی ستا پا دی کنزل باننی پا دی بد و رد باننی صبر کرده دا اللہ تعالی دا دین پا خاطر باننی دا اللہ تعالی وی وسو گو ری تاس دا غی حالتو گو ری مولا بدل ورکلده انهم هم الفائزون یقینا دیو خاص دیو کامیاب دی یقینا خاص دیو کامیاب دی کامیابی تا دیو ورسیدن ملا علی قرح تلالی پا قبل تفسیر کلی کلی دی من صبر على مخالفه النفس من صبر على مخالفه النفس چاچی د خپل نفس په مخالفت باندې صبر وک او دا غیر د غیر طغیان نزان بچک او د غیر تعدی نزان بچک نو دغه انس فاز من طغیانه و تعدیه من صبر على مخالفه النفس فاز من طغیانه و تعدیه کڅوک دا غواړي چې زمان نفس ما گمراه نکي نو د خپل نفس په مخالفت باندې صبر وکي د خپل نفس په مخالفت باندې صبر تا د ستانه نفس دا وی روجه منی سه استاد هغه مخالفت وکړه ستانه پستا ته و چې درس ته مکی نه سکه بار دا دومره خلک ګرځي تم ګرځ کنه د دې مخالفت دی وکړه تا د ستانه نفس وی هجرت او جهاد مکا تا وکړه نو من صبر علی مخالفه النفس فاز من طغیانه و تعدیه انهم هم الفائزون لدی آیت په تفسیر کې لیکل قال او بوئی الله تعالی کم لبستم څومره وخت تیر کړی او تاسو کم لبستم څومره یې شوی تاسو په الارض په ځمکه کې په دنیا کې عدد سنین پشمار د کلونو تفسیر جلالین لیکری دی فی الارض فی الدنیا و فی قبورکم الله تعالی پوښتنه وکړه د خلکونه چې تاسو په دنیا کې او په خپل قبرونو کې څومره وخت تیر کړی او څومره وخت تیر کړی قالون دیو بوئی لبیسنا یومن او بعض یومن وقت تیر کرده مونگا یوارد او بعض یومن یا صحیصه دورده پس علی لعاد دین نو پس تپوسو کتا دشمار کون کنه تپوسو کتا دشمار کون کنه عاد دین نو مراد دو معنی تفسیر موردی ذکر کرده یو قول داره چی مراد دارین حساب دان خلق دی مونگ تا حساب نره معلوم مونگا پا حساب بانی نپویگو نو دا بیدین خلق با اللہ تعالی ترسی وی چی من خو پشمیر شمیر باندې نه پویږو خو ته دې حسابدار نه تپوسو کنه دویم دار چې مراد درې نه کرامن کاتبین دغه معنی ذکر کړی ده تفسیر موردی وای امام قتاده رحمت الله علیه په حواله باندې الحساب قاله قتاده په دینه مراد حسابدان خلق تی مراد دی چې پشمیر باندې پویږی مونږه پشمیر باندې نه پویو دویم قول دار چې مراد درې نه ملائک کرامن کاتبین تی مراد دی مفسرین لیکلی دي د ډیر هیبت او د حیرانتیا د وجه نبتی دا جواب هیر شي نو دا به وای چې مونږ ته پته نشته رې خود ملائکه نه پښتنه وکي امام قرطبی لیکلی دی امام دغه سي امام موردی دغه ذکر کړی قانون او به دی لبس نه یومن اشار شي مونږه وخت تیر کړي او مونږه یو ورځ په دنیا کې او باز یو مینیا سه حصہ دا ورځ په سال العاد دین پس ته پوسو کته د شمار کوونکو نه نو قال او به الله تعالی الا لبستم الا قلیلا نره تیر کړه تاسو وخت الا قليلا مگر لګ لو انکم کنتم تعلمون کتاس کچریتاس بویدلې ادینه مراد څه شی دی الله تعالی بو توي تاسو لګ وخت تیر کړه دي تاسو لګ وخت تیر کړه امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای هو قليل بالنسبه الى مكسهم في النار لانه لا نهايه له دا دنیا چیرې دا خو لګه داسي خود دیو د عبرت د خستو د پاره او د دیو د الله تعالی د دین د زده کړې د پوی د پاره خدا ډیر وخو خو دې ته چې لګ ویلې شوې ده الا بستم الا قليلا وخت نه دې تیر کړې مګر لګ لو وخت نه تیر کړی تاسو مگر لگا او هو قلیل بالنسبه الی مکسهم فی النار لانه لا نهایت له تاسو دنیا کې لږ وخت تیر کړی دی په نسبت سره چې دیو په جهنم کې او څومره پاتې کیږي ځکه کله دنیا عمر ډیر زیات شي خو لیکن هغه متناهی دی او د جهنم زندگی بیا غیر متناهی ده لانه لا نهایت له امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم سورۃ اول کې من تاسو فضائل کې ویلو پر روایت کې راغلی دي چې کله دا سورۃ الله رب العالمین چې کله جنت پیدا کنو الله تعالی جنت ته ویل چې ته خبر یو کا نو اغي قد افلح المؤمنون د جنت اولنۍ خبرې چې کړې دي د الله په امر باندې نو قد افلح المؤمنون دا یو او قبل حدیث مې راته ویل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی یو په پورا وضاحت سره مې راته ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راغله او نبی علیہ السلام باندې تکلیف او خولې پر راغله بیا نبی علیہ السلام راوت صحابه کرام ته ویل وی زما قبله طرف ته مخ کوله سونه پور تکلله وی صحابه کرام اوس لس آیاتونه په ما باندې الله تعالی نازل کړله او دعای وکړه اللهم زدنا ولا تنقصنا غ دعای ویل او نبی علیہ السلام بیا وی چې چا په دې باندې عمل وکړ نو هغه به جنت ته ځي هغه به جنت ته داخلي کی ا د دې سورۃ اولنی لس آیاتونه نبی علیہ السلام ولوستل او هغه بل حدیث مې راته ویلو چې چا د دې سورۃ په اولنی دریو آیاتونو باندې عمل وکړ او د اخرنی څلور آیاتونو نه نصیحت واغسته په قد نجا دا انسان د الله تعالی د عذاب نه نجات ومنده دا بچ شو دین اپ حسبتم انما خلقناکم آیا پس گمان کړی دی تاسو انما خلقناکم چې یقینا پیدا کړی ما تاسو عبسن بی پیدی تفسیر جلالین لیکری دی عبسن بی پیدی یعنی لا لحکمت د یو پیدی د پاره تاسو نه پیدا شوی یعنی تاسو مکلف نه یی تاسو ولې څه غیر مکلف بندگان الله تعالی پیدا کړی نه نه بلکې تاسو مکلف بندگان یی د الله تعالی وانکم الینا لا ترجعون او یقینا تاسو به مونږ ته نشی راګرځولې سمانه د تاسو ګومان لږ تاسو به الله تعالی ته نه راګرځي تاسو به الله رب العالمین حضور ته نه ورځي ولی سر سمانه ده د الله تعالی حضور ته خامخا تاسو ورځي مونږ تاسو عبس د پیدا نه یو الله رب العالمین دې مونږ تاسو خیاران کی دی یو دوه د غرت ویمه یو دوه احادیث ته دی په واره کې دی آیاتونو د فضیلت په واره کې اگر ذکر کوم د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی دا یو کس په غوږ باندې دردو او دا آیاتونه تر اخیره پورې اول وستله او په هغه پیدم که الله رب العالمین په غسات کې خکه نو دا د غوږ د درد دم دی دا صحیح ده خلک چیرې عام دی دغه ته دومره نه خوشحالي کې درس چې کله وظیفه وي په هغه باندې بیا دومره زیات خوشحالیږي چې دا خو ډیر لوی غټ کار شو نو درس هم یادول په کار دی وظیفه پکې هم یادول په کار دی حدیث ته سره عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه مر بمصاب مبتلا فقرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا ترداخر فوري حتى ختم السورة فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قرأت في أذنه فأخبره فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال تفسير روح الماني دا ذكر كر لزان لبيا تفسير غوري نو دغه روایت تفسیر روح المانی ذکر کړی دی او دغه سی دغه حدیث امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی حاصل دا دی د یو کس په غوږ باندې دردو نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په دې سلور آیاتونو باندې دم کتر د اخیره پوری نو هغه خشو په غسات باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې تا په سول وستل چې دا د زر خشو دم دی په کوم ځای کې زده کړو نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ تو اید الله پیغمبر ما پی دا آیاتونه ولوستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وای کدا آیاتونه څوک په یقین سره په یو غب په یو غر باندې ولولي او چوپ پیو کینو هغه مل الله والوزي خو چې یقین پیو کی یعنی معنا دا شو چې دا د ډیرو مرزونو د پاره علاج دی چې په یقین سره کله یو مؤمن مسلمان دا وای نو الله تعالی د مرستګان نه الله تعالی خکې یو فضیلت ادا دی نو د غوږ د درد د دمم خوځده کنه بیا دا د موی خلق ته وظیفه مرکوي سیده تفسیر روح المانی دا ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی په بل یو روایت کې راغلی دی دا محمد ابن ابراہیم ابن حارث التمیمی نے روایت دے اغل خپل پلار نہ نقل کئی محمد ابن ابراہیم دا محمد نقل کئی دا خپل پلار نہ دا وی قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه و نبي كريم صلى الله عليه وسلم مونږه یو تشکیل تولی غلو و امرنا او نبی عليه السلام مونږ ته حکم وکړه ان نقول اذا امسينا واصبحنا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون نبی عليه السلام مونږ په تشکیل کې ولي غلو خو نبی عليه السلام مونږ ته داویل چې سحر او ماخام به د آیاتونه وای سحر او ماخام د سلور آیاتونه د ذکر وکوي نو ای فقرا اناها مونږه کړه تشکیل لاړل نو مونږ به دا آیاتونه سحر او ماخام لستل د نبی علیہ السلام په هدایت او په آداب باندې معامل کو فغنمنا وسلمنا نو مونږ ډیر غنیمتونه حاصل کړل او الله تعالی روغ رمټم کوړه راوستلو نو مجاهدین چې په تشکیل باندې جی په کاردار چي دا آیاتونه سحر او ماخام وي نبی علیہ السلام خپل مجاهدین تر تشکیل ملګرو تر دا دعا خودلی نو هغه صحابه وي چې مونږ ډیر غنیمتونه حاصل کړل او الله تعالی روغ رمټم راوستلو نو دا ډیر د فضیلت آیاتونه دي او مارته وی چې په دې څلور آیاتونو باندې چا نصیحت واغسته او عمل یې پیوکه ته الله تعالی د عذابونو نه مده بچي الله تعالی دې مونږ او تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب کړي دا ورستنه دویم دا کما دغه می چې وایه دا روایت می چې ذکر کړه د محمد ابن ابراهیم د تشکیل د موضوع د نبی رسول الله ته ویلو نو دا ذکر کړی تفسیر روح المانی دغه ذکر کړی او دغه سی تفسیر معارف الفرقان هم دا ذکر کړی نو ډیر بهترین دغه دی باید چې تاسو دا واوریدل کوم مجاهدین تشکیلونه ته دي دا ورسوي چې دا نبی علیہ السلام د خپل تشکیل مجاهدینو ته دا دعاګانې خودلوي چې دا څلور آیاتونه وای نو صحابه وای چې دې آیاتونو پیده مونږ ته دا راورسېدل چې الله تعالی مونږ ته ډیر غنیمتونه راکړل او الله رب العالمین مونږ روغ رمټم راوستلو چې څومره تشکیلونه الله رب العالمین دې دغه حفاظت وکړي الله رب العالمین دې خپل اهداف ته ورسوي او الله تعالی دې مونږ او تاسو هم د چې څومره غزاګانی جهادونه الله تعالی دې پکې مونږ او تاسو ته هم د شرکت کولو توفیق نصیب کړي چې کوم اهل او عیال د چا پاتې شوی الله رب العالمین دې دغه حفاظت وکړي الله دې ټکانی زیات کړي او الله رب العالمین دې دغه لارې لنډې کړي ضرورت او مشکلات دې الله تعالی حل کړي الله تعالی دې ضرورت د خپل د غیب ور خزانونو پوره کړي نو دا لازمی خبره ده چې مجاهدین دا وای اپا حسبتم انما خلقناکم آیا ګمان کوي تاسو چې یقینا پیدا کړی مونږ تاسو عبسن بے پیدی و انکم الینا لا ترجعون او تاسو مونږ ته زمونږ طرف ته نشی راګرځولې سمانه ده نه عبس نه بلکی تاسو د یو حکمت او د پیدی لپاره پیدای د الله د عبادت لپاره ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او تاسو بیا دوباره الله تعالی ته ورګرځولې شي تفسیر حدایق الروح یو واقع ذکر کړی د مختصر غند کې الفاظ باندې ورته ویم بهلول چې ده بهلول دانه د دا یو خیر سره د دوه واقعې ذکر کړې ده دا بالول وای چې كنت یوما په بعض شوارع البصره د بصری په روډ باندې روانو ما نو ای دا ماشومان مان ورتیر شوم نو ماشومان په بلورو په بیروړیو توي بعض خلک بلورو توي پیجن به ټیکان چې بکی او غزان باندې لوبي کولی نو ماشومان خپل څه کار نه خودغه کیسې نو وای زه په یو ماشومان ورتیر شوم وی آغا اسی ناس ده و دی نور ماشومان تا گوری دی نور ماشومان تا گوری دا کمه چی دا لوبی کهی او جاری نو ماو تاوی چی خپل ذهن کمی دا ویل چی دا ماشوم زک جڑا کهی چی دی نور ماشومانو سر پلاس که بیرلوی ور سر دی و غزانو سر سر دی تکان پی کهی دا در سر بدا نهی نو زک جاری نو وی ماو تاویل چی ای بو نیا ما یوب کی گا بچولی اول جاری پس پس جاری بماوت الاشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان لو تعلم سغزان او بيروري مرو ټیکان نو لوخلم تم سرلو بکاو جاړه مخير دا خبره تم وکړه نو فرفع بصره الي ما ته پورته وکتل او ما ته ویل يا قليل العقل بعقل انسان قمقلا مال اللعب خلقنا مونږ خذلورو په لوبر فارخ مونږ نه پیدا شوی تو چې دا په دیپ سي جاړي چې زما سره ټیکان نشته ما سره غزار نشته ری زه په دې سره ټیکان او لوبي وکم تاسو یې در ډیر پر جاړي نه د ډیر پر زنه جاړم په دې پسې زنه جاړم بلکې مو خود لوبر پر نه پیدا شوی نو ایماو ته ویل دا بهلولو ایماو ته چې ابو نیا لماذا خلقنا موږ د سره پر بیا پیدا شوی نو ایماو ته ویل چې للعلم والعباده موږ الله د خپل دین د ذکر او د عبادت لپاره پیدا کړیو نو ما وتویل من اين لك ذلك بارك الله فيك اے بچولی اللہ ری تعالی ډیر خیر برکتونه در کی دا تار کم زین زده کړی دی دا په کم زین کې دی چې ته یې مونږ الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړی او د علم لپاره وای ما ته ویل چې تا دا الله تعالی دا خبرې نه دی اوریدلې اپ حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب الدایتون ما ته ویل چورته قران نه ویل ته وی ماشوم دی ماشومه ما ته یو قتل شي بی عقل قمقل انسان مونگا اللہ سر لور پر پیدا کرو چی تدا خبری کیمات اللہ رب العالمین دی مونگا تاسو مخیاران کی و خیاری گو بیاران وقت تیری گی بس اللہ دی مونگا تاسو خیاران کی وی کل چی خبری ختم کللی وی بیا دیر اگدا اشعار بیال دیر اگدا اشعار بیال او پاگی کرا دنیا بی رغبتی او در اللہ تلا دین طرف تر رغبت او دغسی قیامت طرف تر رغبت دای بیان که وی کله چې خپل خبرې بس کړلې نو وی بیهوش شو او ماشوم وغورځید بیهوش شو دا بهلول وی ما چې دغه سره راپورته کو په خپل غی کې مکینه او ماشوم او وی په دې مخ باندې خاورې لګیدلې وی هغه مخ نه مې ور خاورې چې درې کړې په خپل نستونې باندې پاک وی بیا مې تداوی چې بچولیا ای بنی ما نزل بیکا و انت صبی صغیر لم یکتب علیک ذنب بچولی تخ ماشومی او تا دمر جڑاگانی مکللی او بیا بی هوشم شولی خبر قیامت دی رایات کا نو تخ وڑو کی ماشومی پتا بانی خیو گناہم نلی کلے کی وی ما تیویل الیک عنی یا بحلول بحلول زمال اخوان ورک شدری شا ما تا خبری نوری مکا وی ما او توی چی بچولی انا حقیقت را تا ہوای چی ولی دمر غم جنی پریشانی قبر قیامت در یاد دی تا وڑو کی ماشومی گناہ دیم نلی کلے کی وما تويل چې اني رايت والدتي توقد النار بالحطب الكبار چې ما خپل مور لیدل د کله چې غوور بلې نو د غټو لرګو نه اول مخ کې چې دی واړه لرګي دی په ور کې او په غي باندې د غټ لرګي چې بلیږي نو دا پر وړو باندې بلې نو زه وړو کې مخواس نه چې و اني اخشى ان اكون من صغار حطب جهنم حس نه چې د جهنم هغه وړو کې لرګي ز شمه الیتکې وغه ما چې سغه تلې چکم دی اسنه چې زغه شم د جهنم دیو جن زده الله تعالی نه یریګ وی بیا می ته پختنه وکړه چې ته د چا څوکې نو ما ته وی چې زده اولاد د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه یعنی دا غیب اولاد کې زرازم نو ما ویل چې قد عجبت من ان تكون هذه ثمره الا من تلك الشجره زما دا یقین نه غي چې دا میوه ده سی ونی نو او خدای علی رضی الله تعالی عنه په اولاد کې شیدنه خو علی و د علی زوی خو حسین رضی الله تعالی عنه حسین خو حسین وکنه نور دسې ونی دغه سی مایوینو بیا دغه سی پلار دغه سی بچینو دغه سی نیکه دغه سی نوسی بیاینو الله رب العالمین دې مونږ تاسو مخیران کی اپا حسبتم انما خلقناکم ای گمان کوي تاسو چې پیدا کړی مونږ تاسو به پیدا و انکم الینا لا ترجعون او تاسو به مونږ ته نشی را ګرځولې فتعال الله الملك الحق نو پس اوچت دی الله تعالی دا دلیل دې مخکی آیات دپاره الله دا خلق عبس نری پیدا کړی ځکه الله تعالی اوچت ذات دی او چت ذات عبس و بفیدی کارون نکی در دا آیت دلیل شروع ما قول لپار فتعال الله الملک الحق و چت دی اللہ تعالی الملک و بادشاہ دی پورا بادشاہ الحق و الحق و حق دی الحق و سمان دا نو دا تفسیر روح المانی دا دو دری معنی ذکر کردی دی زان پی پویا کئی الحق و الحقیق و بالمالکیت علی الاطلاقی اللہ تعالی حق دی سمان دا اللہ تعالی لائق دا بادشاہ دی مطلقاً الله تعالی د مطلق علی الاطلاق الله تعالی لائق د بادشاہ دی مطلقاً الحقیق بالمالکیت علی الاطلاق تفسیر روح المانی دغه معنی کړی دوی معنی کړی دا الحق معنی الثابت الذی لا یزول ولا یزول ملکه الله تعالی هغه ذات دی چې هغه ثابت ذات دی همیشه لپاره نه الله زایل کیږي او نه د الله تعالی بادشاہی زایل کیږي یو معنی شولا دا الله سره د بادشاہی علی الاطلاق لایق ده دویم معنی دار چی الله ثابت ذات دی همیشه لپاره لا یزول ولا یزول ملکه نه الله زایل کیږي او نه د الله بادشاہی زایل کیږي دا معنی تفسیر روح المانی دغه معنی کړی خو لیکنه هغه وی ول اول اوفق بالمقام دا ولنی معنی چې دې سره ډیره مناسب ده فتعال الله الملك الحق نو پس او چد الله تعالی پورا بادشاہ دی الحق او دا الله تعالی لپاره بادشاہی ثابت ده، لایق ده د بادشاہی علی الاطلاق. لا اله الا هو، نشتر حقدار د بندګۍ سوا دغه نه رب العرش الکریم، رب دې د عرش، مالک دې د عرش، عزتمن. ومن يدعو مع الله اله اخر، دې آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي رد په شرک باندې. ومن يدعو مع الله اله اخر، او هغه څوک چې را مدد شوی د الله تعالی سره د بل مددگار، یعنی الهه غنی، لا برهان له، نو نشتر دلیل دغه لپاره به پاغه باندې. فانما حسابه عند ربي، یقینا پورا حساب دده عند ربه، دده د رب سره دی. دل دکی مخی ذکر شل رب العرش الكریم، دا اللہ عرش دے آغا عزت مند دے، دا اللہ عرش موصوب پا صفت دا کرامت بانی ولی دے. یو وجہ تفسیر مدارک ذکر کردی دا، او بعضی نورم پا سیرین بعضی وجوہات ذکر کردی دی، زرت مختصر وے. دا اللہ عرش عزت مند دے، لئن الرحمتا تنزل منہو، ذکر دا اللہ تلا دا طول رحمتون پا دنیا بانی چرا وریگی، دا د الله تعالی د عرش ناراضی ښه، د الله چې څومره رحمتونه په دنیا کې راوریږي، نو دا د الله تعالی د عرش ناراضی، ځکه د الله تعالی عرش چې دی د عزتمن دی. یو کتاب کې مې لیدلی چې د رحمتونه چې دي، د څومره رحمتونه، نو دا د الله تعالی د عرش ناراضی، د کدل د کې تفسیر مدارک هم دا لیکلی. او دا رحمتونه راضی په بیت الله باندې، په بیت الله باندې وریږي، او دا رحمتونه د بیت الله نه بیا د مسلمانانو چې څومره جماعتونه دي دا غې ته تقسیمي، او یا کم مؤمنان مسلمانان چې جماعتونو ته ځي، نو د الله رحمتونه په غیب سین خلی، چا پسې ډیر چا پسې کم. رب العرش الکریم، لئن الرحمه تنزل منه، ځکه د الله تعالی د الله د عرش نه رحمتونه راوریږي. دویم مفسرین ذکر کړی دی، د الله تعالی عرش دی کریم، ځکه دی چې د الله تعالی د عرش څوک مقابله نشي کولی، دغسې عزت نش کماوله، او یا کریم په معنی د خیسته سره دی، الله عرش خیسته دی. و من يدعو مع الله اله اخر، او چا چر مدد شروای د الله تعالی سره د بل مددگار، یعنی الهه او غانه، لا برهان له، نشتر دلیل دا غره پاره به پاغه باندې، یعنی په دغه اولوهیت باندې. فانما حسابه عند ربي، یقینا پورا حساب د رب سره دی. تفسیر ماوردی لیکری دی، حسابه یعنی جزاؤه عند ربه، د دې شرک جزا او سزا د رب سره ده. الله بوله دې شرک او د دې بيدینۍ سزا ورکي، حسابه جزاؤه عند ربي. انه لا يفلح الكافرون، یقینا نشي کامیابیدل کافران، انه لا يفلح الكافرون. د ابتدا د صورت او د انتها د صورت مقابله ده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نوي انه لا يفلح الكافرون، مؤمنان کامیاب دي نو کافران چره ناکام دی. نو دا د اول د صورت او د اخر د صورت څه شوله؟ مقابله شوله. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وقل اوایا اے رب زما اغفر بخنه او کی ما ته ورحم او رحم رب نیو کی، وانت خير الراحمين او تی غره د رحم کوون کنه، تی غره د رحم کوون کنه. دا امر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دعا سره، د دې لپاره چې ځان د شرک نه بچ کی، د بی دیني نه ځان بچ کی. حکم شوی دی نبی علیہ السلام ته، خو مراد تینه مونږ او تاسو یو، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګناه نه وکړي. یو خدا غزده کوي چې نبی علیہ السلام ته امر د اغفر شوی دی چې ته بخنه وغواړه د الله تعالی نه، یو دا زده کوي. نور زوین کې بل دا په ډیر زوین کې راشي، ان شاء الله بل ځکه ویم بیا وای، خو مختصر چې سبق ته اسانی، یو ځکه ویل شي بل ځکه ویل شي. یو به تاسو دا زده کوي چې طلب د مغفرت دا مستلزم نه دی ګناه لره، طرف د مغفرت مستلزم نه دی ګناه لره. ولی یو سره چې د تشناب نه راوځي، د لیټرین نه راوځي، نو غفرانه ک الحمدلله الذي اذهب عني الاذان، دند کم ګناه وکړه، ته ګناه خو نه ده کړی کنه، اسی ذلس پکه سیرت، نور خو څه ګناه نه ده کړی. او بیا وي غفرانه ک الله زستانه بخنه غواړم. دویم، کله چې مؤمن مسلمان مونږ کینو استغفر الله وای کنه وای، نو استغفر الله نو مونږ یو کس ګناه خو نه ده کړی، نو تاسو به چې طلب د مغفرت دا مستلزم ګناه لره نه دی. د انبیاء علیه السلام په باره کې خصوصا بیا د سرچ ګناه نه پاک دی انبیاء علیه السلام، بلکې تاسو به وایئ چې انبیاء علیه السلام چې بخنه غواړي، په قرآن کې تاسو وګورئ په کوم ځای کې چې پیغمبر په باره کې راغلی دی چې الله ته ما وبخه، نو استغفار د انبیاء علیه السلام تعبدي، استغفار د انبیاء علیه السلام سي تعبدي، تعبدي باندې ځان پوه کړئ. لکه سرنګي چې مونږ او تاسو مکلف یو پرې مونږ باندې چې دا وکړو دا عبادت دی الله تعالی مونږ د عبادت په تور باندې کو نو دا غسی انبیاء علی السلام چې استغفار غوړي دا عبادت دی دا سره دا عبادت دی دا او دلته کې نبی علی السلام ته چې الله تعالی بخنه غوړه نو امام قرطبی ته ورشي هغه ته ډیره خولي خبره کوي او قر رب اغفر او وایته پیغمبر چې رب زما ای رب زما بخنه او کې ماته وای امره بالاستغفار لتقتدی به الامه دیر پاره چې اقتدا وکي په دې سره امه اخلاق پختو کې وای لوري تا ته مونږورې ته واه راغه خبره ده الله تعالی نبی علیہ السلام ته وای چې ای پیغمبر ته د خپل رب نه بخنه غواړه نو پیغمبر علی السلام چې د ګناهونو پاک پیغمبر دی هغه چې د الله د بخنه غواړي نو د امت له خو بیا خامخا په کار ده د بخنه غواړي ځکه هغه پاک پیغمبر دی د ګناهونو نو مونږ تاسو ته دا وای ورحم او رحم وکي په ما باندې وانت خیر الراحمین او ته غواړه د رحم کوون کنه تفسیر حدائق الروح هغه یو دغه ذکر کړی دی یو نقطه هغه ورته ویمه هغه دا وای قدم المغفره علی الرحمه په دې آیات کې سوچ فکر وکړئ رب اغفر دا اغفر مخکې شوی دی په ورحم باندې دا ولی په دې کې نقطه څه ده وای قدم المغفره علی الرحمه لان باب التخلیه مقدم علی باب التحلیه باب د تخلیه مقدم دی په باب د تحلیه باندې لان باب التخلیه خادا مقدم علی باب التحلیه یو تخلیه دا یو تحلیه دا لکه مثلا زه تاسو پوه کوم په مثال باندې بیا پوهیږئ یو سړی د بدن اسخا دی نو اول چې ځان ولمبی ځان وینځي دغه نه وروسته بیا خوشبو او دغه سی یا تیل لګی په سر باندې په ویښتانو باندې یا مخ وړی نو تخلیه دا مخکې راځنه د تحلیینه نو کله چې د ګناهونو نه د الله نه بخنه وغوړل د ګناهونو نه پاک شول نو ورحم الله وس استاد رحم مستحق شوم الله تاسو په معنی سوکا رحم وکا لان باب التخلیه مقدم علی باب التحلیه تفسیر حدائق الروح دا ذکر کړی دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت دی دا یو ځل راغی د نبی اسلام خواته علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی اے دا اللہ تعالیٰ پیغمبرا ما تا دا سی دعا وخوایا چیزا اگا دعا غوارم پا مانزکی علمانی دعا ادعو بیهی پی صلاتی اے دا اللہ پیغمبرا ما تا دا سی دعا وخوایا چیزا اگا پا مانزکی غوارم نو قارا نبی علیہ السلام تو القل دا سی دعا وایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرا ولا یغفر الزنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم دا دعا دا مشهور دوار تستو معلومی دا رمانځ په اخر کې ویل شي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه دغه په نپلی منځونو کې وای دا بلم وای اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرتا من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم الله تعالی زم ګناهونه معاف کدا صحیح حدیث ته امام بخاری ذکر کړی دی امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دی نبی علیہ السلام دا دعا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خوده لیو الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی په موږ من رحم وکړه الله زموږ د ګناهونو د معافي د قران کریم دا درس زموږ د ګناهونو د معافي ذریعہ وګرځه زموږ پلار نکاح والدین نور چې څومره مؤمنان مسلمانان دی په سعودي الله تعالی د ټولو ګناهونو معاف کړه الله رب العالمین د قران کریم دا درس زموږ د والدین لپاره او دغه سیدات اساتذې کرام شویخو لپاره او د ټولو مشران لپاره د صدقه جاریه وګرځه الله موږ پر خپل کتاب باندې پوهه کړه اللہ منگل بدی خپل کتاب باندې عمل کرو توفیق نصیب کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ